Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden verleent gratie aan iedereen die ooit een federale veroordeling heeft gekregen voor het bezit van marihuana. Het gaat om duizenden Amerikanen, zegt de Amerikaanse regering. Biden lost zo een campagnebelofte in. Ook zet hij een eerste stap richting de decriminalisering van marihuana. Volgens de president hebben celstraffen voor het bezit van de drug te veel levens overhoop gegooid. De overheid in Iran heeft de familie van een Iraans meisje van 16 gedwongen om te liegen over haar dood. Dat zegt een bekende van de familie tegenover de BBC. Nika Shakarami verdween vorige maand in Teheran, waarschijnlijk na een protest vanwege de dood van Mahsa Amini. Een tante van Nika zei daarop dat ze was omgekomen door een val, maar volgens een lijkschouwer is Nika overleden aan verwondingen na mishandeling. Mahsa Amini overleed vorige maand na een arrestatie. Ze zou haar hoofddoek niet goed hebben gedragen. De dienstregeling van de NS moet mogelijk nog verder worden afgeschaald vanwege het personeelstekort. Daarvoor waarschuwt de directeur van de Nederlandse Spoorwegen. In een videoboodschap aan het personeel zegt hij dat het werk bij de NS steeds zwaarder drukt op een kleinere groep. Er worden voor 2200 functies mensen gezocht op een totaal van 20.000 banen. Eerder werd al bekend dat er in december 10% minder treinen gaan rijden dan in 2019. Het televisieprogramma Even tot hier heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma won met 70% van de stemmen van de twee andere genomineerden, de Bevers en het Jachtseizoen. In Even tot hier nemen de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe op satirische wijze de week door. De prijs voor beste presentator ging naar Tim Hofman. Hij won met zijn programma Boos ook de prijs voor de meeste impact vanwege de uitzending rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Het weer dan nog, het is helder bij 10 graden aan zee en 6 graden in het oosten van het land. Overdag is het zonnig in het zuiden en oosten. In het noorden en westen zijn er meer wolken. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik vind het interessant om het onvermogen van mensen te laten zien. Vrouwen die knoeien, onhandige vrouwen. Ik speel graag wat we eigenlijk liever voor elkaar verborgen houden. Het is helaas een eeuwenoud probleem. Neem Shakespeare. In zijn stukken zijn de mannenrollen echt 100 keer interessanter dan die voor vrouwen. Waar Macbeth 6 monologen heeft, krijgt Lady Macbeth er eentje. Ik heb lang verhalen opgevoerd waarvan ik eigenlijk wil dat ze niet meer worden verteld. Iemand die van alles in je ziet, maar dat blijkt dan helemaal niet om je talent te gaan. Regisseurs die zich aan je opdringen. Ze kijken niet hoe goed je speelt, maar hoe lekker je bent. Theater moet wel ergens over gaan, er gaat al zoveel over niks. Ik ben een veelvraat, ik hou erg van klassieke stukken vanwege de taal, maar ik ben even dol op rare voorstellingen, projecten waar je moeilijk vat op krijgt. Dit is de hartslag van Jacqueline Blom, actrice. Je kunt haar kennen van Oud Geld, Lunatic, The Woman Who Walked Into Doors, Heimelijk, Tweedehands, Penosa. Ze is ook een actrice met een duidelijke missie. In haar podcast The Bitch and the Hoer probeert ze de mechanismes bloot te leggen die ervoor zorgen dat actrices nog steeds een letterlijk ondergeschikte rol spelen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent. Hallo. De schoonheid van een knoeiende vrouw. Leg mij eens uit. Nou, kijk, we zitten er meteen dan in het onderwerp. Meestal krijg je een beeld van vrouwen in meerderheid van de films en boeken eigenlijk ook. En tv en theater. En dan zijn vrouwen zijn dus vaak of moeder. Nou, bijvoorbeeld als ze moeder zijn, dan zijn ze vaak de begrijpende moeder. Zeg maar het luisterende oor, dat is dan het personage, dat is dan de moeder. Ja. Dus je ziet altijd maar één kant van, of bijvoorbeeld gewoon de mooie vrouw die van alles overkomt. Maar zelfs een mooie vrouw is ook soms gedraagt zich op een bepaalde manier als niemand naar haar kijkt en dan loopt ze op blote voeten in haar neus te peuteren of zo. Dus ik vind dat zelfs belangrijk dat we dat aan elkaar laten zien. Dat vrouwen alles zijn en niet alleen maar mooi en gelijkmatig. Ja, want ben jij zelf ook zo'n knoeiende vrouw? Absoluut. Ja. Onhandig? Soms, ja. Ja. Ja, dat is wel een term inderdaad. De onhandigheid van vrouwen. Dat hoor ik toch vrouwen veel vaker zeggen op de een of andere manier. Van, ik ben zo onhandig. Oh ja? Oh, maar zo bedoel ik het niet. Dat ik denk dat het typisch aan vrouwen toebehoort. Helemaal niet. Ik bedoel het echt dat je het Dat ik een andere kant graag van mensen laat zien. Dus ook waar iets vandaan komt of hoe iets ontstaat. Vaak moet je aan iets knoeien voordat er iets ontstaat, bijvoorbeeld. Dus dat stukje van het leven, dat vind ik mooi om te laten zien. Ja, want maar eigenlijk bedoel je, en ik probeer erachter te komen wat je bedoelt. Je bedoelt dat we een eenzijdig beeld krijgen. Ja. Heel vaak van de vrouw, of is dat ook van de man? Nee. Mannen eigenlijk, die zie je in al hun facetten. Mm-hmm. Meestal heb je een mannelijk hoofdpersonage. Dat is in de meerderheid van ongeveer 75% van... laten we films nemen. Dat hoofdpersonage maakt alles mee. Daar zit het conflict in. En die moet met conflicten in zichzelf strijden. En dan komen ook allerlei kanten van dat personage aan bod. Aan de hand van de mensen die hij tegenkomt in een verhaal. Of de gebeurtenissen. Eigenlijk zoals het in het echte leven gebeurt. Hoe bedoel je? Nou ja, dat is toch hoe je ook door het leven gaat. Ja. Je ontmoet mensen, je maakt dingen door. Vaak zijn maar een hulppersonage in een verhaal. Ja. Dus zijn de vrouw om wie gestreden wordt, of de vrouw die vermoord wordt, of de vrouw, zo noem maar op. Dus er zijn bergen clichés waar vrouwelijke personages aan ondergeschikt zijn gemaakt in de verhalen die we elkaar vertellen. En de man is eigenlijk gaan staan voor de mens, de universele mens. En daar zit dat moeten we afbreken. Want dat is niet goed. Dat is niet goed voor niemand. En het is ook nog eens zo dat het vaak de witte universele mensen... of de witte man die staat voor de universele mens. En ik als actrice heb echt meegemaakt dat het ook heel vaak verteld werd. Als ik zeg maar in mijn wat meer onbewuste jaren... dat ik nog niet zo goed doorhad hoe het werkte, het systeem... Als ik dan bijvoorbeeld dan klaagde van dat ik mijn rol niet zo interessant vond en vlak... dan werd er vaak gezegd dat misschien wel zo was. Eigenlijk werd het vaak ontkend. Dan zeiden ze, nee, juist dat kleine, dat is juist heel mooi en belangrijk voor het verhaal. En bovendien, je vertelt met elkaar een groter verhaal. Dus jij bent een bouwsteentje in dat mooie grote verhaal... wat over de mens gaat. En alleen was dan dat hoofdpersoon was dan bijna altijd wel een witte man... die voor de mens stond. En tot welk punt bleef dat onbewuste? Wanneer werd je bewust? Was dat één specifiek moment? Of? Nee, dat is wel geleidelijk gaan. Ik heb het wel al vanaf heel jong... mijn vader is een tijdje dominee geweest. En ik weet dat ik me echt al op heel jonge leeftijd irriteerde in de kerk... dat het alsmaar hij, dat ik alleen maar hij hoorde. En dat ik toen al vond dat niet klopte. Of dat ik... cowboytje speelde met mijn broers. En dat mijn oudere broer zei van... Nee, jij mag geen cowboy, jij bent een squaw. Dan zei ik, ja, maar wat doet hij dan? Nou, die zit. Dus, maar dat zijn wel dingen die zijn blijven haken in mijn hoofd. En ik was er vaak kwaad over, of ongenoegen. Dus ik heb wel al heel jong aan de bel getrokken... En dacht ook dat heel makkelijk opgelost zou kunnen worden. En je zegt ook, je bent gek op rare voorstellingen. Projecten waar je moeilijk vat op krijgt. Ja, maar dat is denk ik een hele... Ja, want is dat veranderd ondertussen? Ja, want het lijkt mij vreselijk om een project te doen waar je geen vat op krijgt. Ja, ik begrijp ook niet zo goed in welke context ik dit heb gezegd. Ik heb echt geen idee. En daarvoor zeg je, theater moet wel ergens over gaan. Er gaat als over niks. Ja. Nou, dat gaat het ook wel meestal. Ja? Vind je dat theater gewoon wel echt altijd een boodschap moet hebben? Het is wel zo dat vaak hele mooie dingen hebben dat vaak ook wel. Het kan ook een hele simpele boodschap zijn. Maar ja, er wordt altijd wel iets verteld. Iets wat zinnig is om even bij stil te staan. Dat kan ook iets kleins zijn, maar... Nog even over die rol, hè? Want als we het dan heel concreet maken... heb je voorbeelden van dat je zegt, van nou, dat is een mannenrol... waarbij je ziet van, dat is helemaal zoals het echte leven is... en dat is een vrouwenrol zoals zo'n hulppersonage. Nou ja, ik kan heel veel voorbeelden noemen. Maar bijvoorbeeld, ik heb het hier even over Macbeth. Die verdeling, ik geloof dat Lady Macbeth... ik geloof 1200 woorden heeft, waar Macbeth er 10.000 heeft of zo. Het is echt, het verschil is enorm... En ik heb ook Lady Macbeth gespeeld. En dan... Macbeth die kan echt alle details van gedachtegangen, van wat er zich afspeelt in je hoofd, als je gaat overwegen om een moord te plegen, of je hebt spijt van die moord, weet ik wat, dat komt allemaal aan bod. En dat is fantastisch wat Shakespeare voor Macbeth heeft geschreven. En dat is dus een gigantisch verschil met wat Lady Macbeth tot haar... nou, ik kom niet op het woord, tot haar dinges heeft. Zij heeft een iets langere monoloog en verder een dialoog of twee dialogen. En dat is het. Dus je kan heel even iets aansnijden over de waanzin waar zij in verkeert in dat verhaal. Maar meer dan dat heb je niet tot je beschikking. Nee. En dat is gewoon jammer en soms ook belachelijk. Want omdat je inderdaad je mannelijke collega aan de haal ziet gaan. En wat is de meest. Wat is jouw mooiste vrouwenrol die je ooit hebt gespeeld? Ik vond dat toch wel The Woman Who Walked Into Doors, die je noemde in het begin. Dat is een. Dat was een opera. En Guy Cassiers regisseerde dat. En Roddy Doyle, een man wel, heeft het geschreven. Het gaat over een vrouw die mishandeld wordt. En daar eigenlijk uitbreekt uit die relatie met die man. En dat was een operazangeres en een actrice. En Claire McFadden, die zong de lijn. En ik speelde haar. En dat was met een groot symfonieorkest en een jazzensemble. Dus dat was onwaarschijnlijk complex. Maar het werd een soort beeldhouwwerk voor zo'n vrouw. Het verhaal van iemand die zichzelf overwint en afrekent met die man. En dat werd begeleid door die waanzinnige muziek. Dus dat was echt fantastisch om te doen. En de meest betekenisloze rol? Dat zijn er best wel wat geweest. Ja, ik heb heel vaak, weet je, dan heel lang dacht ik van, nou, maar als je maar je best doet, en dan kan je er wel wat van maken. Dus ja, er zijn echt heel veel rollen die gewoon niet zoveel om het lijf hebben. En dan doe je gewoon je werk. Ja. Dat heb ik best veel gedaan. Want als je dan inderdaad zo'n rol krijgt aangeboden van een soort van hulppersonage. Ja. In hoeverre kun je daar dan nog zelf dingen in veranderen als actrice? Heel weinig. Je kan er wel voor zorgen. Maar goed, daar kwam ik dus achter. Dat heb ik heel lang geprobeerd. Dat ik elke keer bezig was bij elk stuk van... tenminste, waar dat aan de hand was. Soms was dat niet zo. Om het te veranderen. En dan merk je eigenlijk dat niet gaat. Je blijft altijd... het wordt er nooit echt goed van. Dus uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik dan eigenlijk, als er niet radicaal met zo'n stuk aan de haal wordt gegaan, dat ik eigenlijk daar niet meer in mee wil doen. Omdat ik niet meer dat soort verhalen wil vertellen waarin vrouwen onbeduidend zijn. Want dat is eigenlijk mijn grootste... het grote besef geweest dat de verhalen die we elkaar vertellen dienen voor een groot deel om de huidige machtssituatie in stand te houden. En dat dus elke keer als ik er zelf aan meedoe, werk ik eraan mee. Dat bedoel ik niet dat als je in een stuk zit en er zijn heel veel redenen waarom je wel of niet meedoet aan een voorstelling. Dus het is niet een oordeel over anderen, maar het is een bewustzijn. Daar gaat het mee om. Want als jij het over die mannenrollen hebt, die dus wel helemaal zo mooi diepgaand zijn, dat zijn dan vaak natuurlijk ook de hoofdrollen. Ja. Want daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Ja. Van hoe vaak krijgt een man een hoofdrol in een film of een theaterstuk, en hoe vaak een vrouw? Ja, nou, daar zijn onderzoeken naar gedaan. En dat is zeg maar 3-1. Dus 3 mannenrollen op 1 vrouwenrol. En dan heb je ook nog dat de vrouwenrollen niet zo oud worden. Dus, nee. De jaren 35. En dan zie je in de grafieken dat vrouwelijke personages echt bijna verdwijnen naar iets van 5%. Ook de hoeveelheid tekst die ze hebben wordt steeds minder. Want dat is er nog eens bij, dat oude vrouwen ook nog eens extra gediscrimineerd worden. Die zitten in een nog kleiner clichéetje dan vrouwen in het algemeen. Want is het dan ook zo dat vrouwelijke hoofdrollen, dat die ook minder ontwikkeld zijn? Nee hoor, nee. Dus het heeft heel erg te maken met, krijg je de hoofdrol of niet? Ja. Dan gaat het verhaal over een vrouw. Ja. Of, en, ja. Ja, nee, er zit, dus als er een... Ja, het gek is nu, je kan ook wel een vrouw in de hoofdrol hebben en nog steeds een verhaal vertellen vanuit een mannelijk perspectief. Ja, geef eens een voorbeeld dan. Ik zit te denken hoe dat dan werkt. Je ziet het best wel veel eigenlijk, als ik erover nadenk. Je ziet dan heel veel films leiden er eigenlijk aan. Dan zie je een jonge vrouw meestal, daar begint het al. Met een bepaald soort schoonheid. Want bij mannen bijvoorbeeld mag je ze echt in alle soorten en maten zien. En vrouwen mogen echt alleen maar mooi, heel mooi en heel jong zijn in de film. Nou, dat is al een enorme cliché. Waarmee het kleiner maakt, het verhaal. En dan, bij film valt mij vaak ook op dat ze heel veel dat ze heel gelijkmatig moeten zijn. Dus ze mogen niet heel veel grimassen in hun gezicht zelfs hebben. Ik bedoel, ze moeten veel staren in de verte. Ja. Als er iets aan de hand is. En het grappige is dat daar komt wel langs een soort opstand van beroemde actrices die zeggen, ik heb daar geen trek meer in. Maar goed, dat is een soort beeld wat de filmindustrie van vrouwen heeft, laat ik het zo zeggen. En dat wordt de hele tijd nog geprojecteerd. Dus men gaat ook denken van, dat heet dan bijvoorbeeld, wordt dat fotogeniek genoemd. Maar je kan ook denken, ja, maar waarom moet een vrouw nou toevallig elke keer er zo popperig uitzien? En zie je niet andere koppen van vrouwen? Zoals als ik op straat loop, zie ik alle soorten vrouwen. Ja, niet alleen maar hele mooie vrouwen die in de verte staren. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jacqueline Blom. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wat ontzettend goed en grappig gespeeld door Justine of toch Jacqueline. Genoten van Jacqueline op de radio en tv zo goed als zij kan spelen. Hele leuke voorstelling. Heb er echt van genoten. Het debuut van het gelegenheidsduo Vijver en Blom is ijzersterk. Een duizelingwekkend collage van menselijk onvermogen, zelfspot en rake observaties. Een wervelende voorstelling vol beweging, muziek en heerlijk gespeelde uitvergrotingen van zichzelf. Vanavond gelachen en genoten. Goed bezig, er moet inderdaad heel wat veranderen voor en achter de schermen. Ja, erg hoor. Eerst voordeel dan nadeel, en dan janken. Wat een toffe podcast. Dank je wel. De podcast is confronterend, inspirerend en nodigt uit tot meedenken. Grote dank. Hashtag Jacqueline Blom. Hoe ga jij om met kritiek en met complimenten? Ik lees niet zoveel commentaren op mezelf, hoor. Dat ga ik niet doen. Kritiek als acteur krijg je heel vaak kritiek. Dus krijg je daar onderwijs over op de opleiding, van hoe je met kritiek moet omgaan? Nou ja, sowieso krijg je heel veel kritiek. Omdat je, als je les krijgt acteur, dan krijg je de hele tijd opmerkingen over jezelf. Ja. Dus je bent heel erg gewend om daar toch wel vrij open naar te luisteren. Maar word je daar ook in onderwezen bijvoorbeeld? Want je hebt toneelschool in Maastricht gedaan. Lijkt me zo logisch dat je daar ook een soort van les in krijgt. Nee. Ik geef zelf les. En dan geef ik er wel. Ja, dan probeer ik ze wel uit te leggen hoe je ermee kan omgaan. En hoe kun je er het beste mee omgaan dan? Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten kritiek. Je hebt mensen die iets gemeens zeggen, daar moet je gewoon niet naar luisteren. Denk, dat heeft niet zoveel zin. Dat vind ik ook. Ik wil best in een gesprek gaan, maar losse opmerkingen, daar moet je gewoon helemaal niets mee doen. Nee, want als acteur ben je natuurlijk, je bent je eigen werk. Ja. En dat is natuurlijk ook bij zangers. Dan is het natuurlijk heel eng. En hard kan dat aankomen als iemand dan zegt van, ja, ik vind jou niet goed. Ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Maar daar wen je wel op een gegeven moment aan. En dan, dus daar heb ik me wel in leren wapenen. Toen ik net begon, vond ik dat altijd heel erg. En nu denk ik, een mening van iemand. Want dit punt wat jij aandraagt van die ongelijkheid als het gaat om vrouwen- en mannenrollen, dat roept natuurlijk ook reacties op. Ja, maar daar zijn mensen best een beetje bangig in. Ja? Merk ik. Want hoe reageren collega's van jou daarop? Mannelijke collega's? Mannelijke collega's. Ook wel toen ik er net mee begon, wel of ik gek was geworden. Dus zeg maar, toen ik net begon met me echt heel duidelijk uit te spreken. Ja. Dus echt ook wel proberen te intimideren. Het ridiculiseren. maak ik veel mee. Ik maak ook een vrouwelijke collega die dan kunnen zeggen... pas op hoor, want Jacqueline is in het gebouw. Alsof ik zou gaan opletten hoe iedereen zich gedraagt. Zo'n hele nare suggestie. Dus, want je hebt dit dus al eigenlijk jarenlang geconstateerd. Eigenlijk al vanaf het moment dat je begon met acteren. Ja. En wat was dan het punt dat je dacht van... nu ga ik het uitspreken. Nu ga ik toch wel de barricade op. Ja. Nou, ik had eigenlijk bij mezelf besloten om de barricade op te gaan. Omdat ik heel erg veel vrouwen bewonderde. Met name in Amerika. Bijvoorbeeld Amy Schumer. Weet ik wat, die heel uitgesproken zijn. En toen dacht ik van ja, dat kan ik wel zitten bewonderen. Maar laat ik, waarom doe ik het zelf niet? En toen ben ik naar een cursus gevolgd bij het Presencing Institute. En die geven eigenlijk les in verandering, in game changers. Dus hoe doe je dat dan? Dat is een enorme lang verhaal om daarover te vertellen. Maar daar heb ik wel, dat heb ik een tijd bestudeerd en ben naar Berlijn geweest. Om dat ook live met mensen te leren en te oefenen. Dus eigenlijk hoe je een verandering teweeg brengt. Ja, en hoe dat in elkaar zit en wat de weerstand is. Dus dat je eigenlijk gaat lezen wat er gebeurt. En ook hoe je actie opzet en hoe dat gaat. Zo grappig, want je hebt dus echt bedacht van... dit ga ik dus aankaarten. Ja. Maar dan moet ik wel eerst eventjes een cursus volgen. Ja, want hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Nou, omdat ik echt geen idee... Ik had wel eens wat pogingen gedaan, maar die stranden altijd. Dus ik dacht, er is iets wat ik gewoon niet weet. En ik vond dat ook ongelooflijk fascinerend, omdat je dan, dat is online, en je hebt dan ook veel samenkomsten van mensen die dat ook bestuderen. En dat zijn mensen uit de hele wereld. Dus je hoort ook verhalen van veel gevaarlijkere missies. Mensen in Zuid-Amerika en weet ik veel allemaal, die vertellen en dan leggen ze hun casus voor en dan ga je met elkaar bespreken. En hoe heet dat instituut? Presencing Institute. Presencing. Ja. Is het Amerikaans instituut? Ja, daar is het begonnen. Het is Otto Shermer, dat is een vrij bekende hoogleraar van MIT. Maar die heeft met een heleboel andere mensen dat opgezet. En het is heel leuk. Als je de website bezoekt, dan zie je welke lopende cursussen er zijn. Het is heel laagdrempelig eigenlijk. Het is voor iedereen toegankelijk. De grootste cursus is gratis, bijvoorbeeld. Oh ja. En dan leer je dus eigenlijk hoe je dus die verandering moet teweegbrengen. En met terugwerkende kracht kon je dan ook zien wat jij dan tot dan verkeerd had gedaan. Waardoor het niet, zeg maar... Ja, bijvoorbeeld door het heel erg persoonlijk te nemen. Oh ja. Dus dat ik ben gaan kijken naar het systeem erachter. Dat wist ik wel intuïtief. Maar ik heb gemerkt dat is essentieel. Als je iets wil veranderen, moet je gaan zien. Je moet gaan uitzoomen. En ga kijken wat is er aan de hand. Dus je moet uit je persoonlijke verhaaltje komen. En dat is heel waardevol. En daar leren ze je nog veel meer over hoe je dat... Want als je dat zou moeten beschrijven, het systeem daarachter? Waar we het nu over hebben, dat is het patriarchaat, zeg maar. Dus dat de man de baas is. En dat de man het eikpunt is waaruit van alles wordt... bedacht en beleefd. Het patriarchaat vind je terug in de geneeskunde. Weet je, dat er veel meer onderzoeken, of bijna alle onderzoeken blijken mannen als basis te hebben, als onderzoeksmateriaal. En terwijl bij vrouwen het heel anders blijkt te werken. Bijvoorbeeld allerlei medicijnen, behandelingen. Dus je kan eigenlijk op bijna alle gedeeltes in de maatschappij zien waar dat, hoe dat patriarchaat in elkaar zit. En daarom denk ik ook dat het zin heeft dat ik vertel over het patriarchaat in kunst en cultuur. Want je kan je er altijd in herkennen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat zien dat het dus een systeem is. En dat het dus niet altijd jijzelf bent die faalt. Of die zich niet goed genoeg voelt om iets te doen. Maar dat het een systeem is om vrouwen op de tweede plaats te houden. Dat maakt het ook minder bedreigend voor degene die... nu dat beleid nog doen, zeg maar. Ja. Dus zeg maar bijvoorbeeld mannelijke producenten die... Ja, omdat het gaat niet over schuld. Nee. Want het zit ook in onszelf, het zit in iedereen. En we leven er al duizenden jaren mee. Daarvoor is het zeker dat het anders is geweest. Maar dus je kan niemand zeggen van niemand kwalijk nemen. We hebben allemaal gedacht dat het goed was. En het is nu heel duidelijk... zitten we in de periode naar een overgang. Het werkt ook niet meer, dat patriarchaat. Ja, want dat lijkt me wel lastig. Als je dus inderdaad ziet dat het een heel systeem is, hoe verander je dat hele systeem? Nou, in eerste instantie door het in kaart te gaan brengen. Nou, dat is ook heel leuk van wat ik daar heb geleerd bij dat Presencing Instituut. Dat je gaat leren om eigenlijk het je te gaan voorstellen hoe je het zou willen veranderen. En dan eigenlijk al een stap te nemen zonder dat je helemaal weet waar het naartoe gaat. Prototyping noemen ze dat. Dus dat je gaat denken van nou, het zou zo kunnen. En doordat je die stap zet, verandert er iets. En dat merk ik zelf. Ik heb met andere mensen het platform pointofview.nu opgezet. Kan je googlen. Dus niet .nl, maar .nu. En nou, dat wordt steeds groter. En nou, dat is een bewijs dat bedenk je. En dan bedenk je het, dan spreek je je gedachten uit met iemand anders. En dat wordt steeds groter. En uiteindelijk staat het er. En verandering gaat alleen maar doordat mensen stappen zetten. En doordat we willen dat dat verandert, dan het gaat veranderen. En in de ideale wereld? Want moet je dat dan ook formuleren voor jezelf? Van dat is waar ik naartoe werk? Want ik weet het niet precies. Ik weet niet precies, want het is iets wat we niet kennen. Maar bijvoorbeeld wat er nu in Iran aan de gang is met die vrouwen daar, dat is nog helemaal niet eerder gebeurd. Er gebeuren echt heel bijzondere dingen. En dat was eigenlijk ook dat ik me dat realiseerde met het Presencing Institute. Dat ik mensen luisterde van over de hele wereld. En overal zijn mensen met verandering bezig. Niet per se via om het patriarchaat onderuit te krijgen. Maar vaak speelt het wel mee. Maar overal is men daarmee bezig. En dat is een groot tegengif tegen de zwartheid waar we nu soms in zitten. Het geluid van je jeugd probeer ik hier een beetje te vormen. Ja. Het geluid van een schoolplein. Bouwgeluiden er doorheen. Want waar groeide je op? In Oegstgeest. En daar werden toen heel veel nieuwbouwwijken gebouwd. En toen kon je als kind gewoon nog in de bouw spelen. Ja, zo heette dat. Dus gewoon in huizen, in de aanbouw. Daar hadden ze wat hekken omheen gezet, maar daar kwam je natuurlijk heel makkelijk doorheen. En ook hoeveel we buiten speelden, eigenlijk altijd. En dat vind ik echt wel erg dat momenteel zelfs steeds minder wordt. En ik vind het ook raar. Dat is echt zo. Ja, laatst zag ik het ook. Van in hele wijken, dat ik dacht van, waar zijn die kinderen? Ja, vroeger was je op straat. En was de straat ook van jou. En ik vind ook dat echt, nou, is nog iets wat moet veranderen. Maar wat volgens mij heel belangrijk is, want het is voor je motoriek en voor je, maar ja, ook gewoon voor de vreugde in het leven. Het is zo ontzettend leuk om buiten te spelen. En je sociale vaardigheden? Ja. En ja, dat racen en rennen bent en de onbegrensdheid van de wereld om je heen. Dat heb ik ook toen veel ervaren. En wat speelde jij vooral als je buiten speelde? Ja, want ik had geloof ik fases met wat ik speelde. Maar dat weet ik niet meer zo precies. Want je zei al eerder, zei je van dat je als kind eigenlijk al heel erg bezig was van, waarom mag ik niet hetzelfde als de jongens? Ja. Gewoon gelijkheid. Ja. Maar grappig dat er toen al gewoon helemaal zo in zat. Ja. Al heel vroeg door dat er iets niet in de haak was in de verdeling. Want hoe genderneutraal werd jij opgevoed? Niet? Helemaal nee, niet. Nee, ik was echt het meisje. Met een majootje en een rokje. Mijn moeder was wel geëmancipeerd. Die is wel vroeg gaan werken. Maar die heeft wel zelf drie jaar gestudeerd. En toen trouwde ze en moest ze ophouden. En dan laatst las ik zo'n soort dagboek van mijn vader. En dan, volgens mij was zij echt de slimme. En dat je denkt, wat raar eigenlijk dat een van de twee gewoon alles opgeeft voor de carrière van de ander. Ja, en dat is echt relatief nog maar kort geleden ook. Ja. Hè? Dat vind ik zo bizar. Ik sprak laatst Siska Dresselhuis en die vertelde ook dat haar moeder kreeg gewoon een ontslagbrief op de dag dat ze trouwde. Ja. Dat was ook heel normaal. En dat is ook iets wat we ons heel goed moeten realiseren, dat het echt kort geleden is en dat je er niet van uit kan gaan dat het blijft. Dus je moet wel... We moeten het blijven bevechten. Absoluut. Verdedigen. Ja, absoluut. Ja. Dus dat is tegelijkertijd, zie ik heel veel verandering. En je ziet natuurlijk ook een teruggang. En dus het is echt de moeite waard om hiervoor te strijden. Ja. Iedereen aanzetten daartoe. Maar krijg je genoeg bijval op dat vlak? Want dat is natuurlijk ook een kritiek die ik vaak hoor, van er is te weinig activisme. Ja, maar ik vind wel dat dat aan het veranderen is. Bijvoorbeeld bij het platform Pointofview.nu, zeg het nog een keer, sluiten zich echt hele goede vrouwen aan. In de zin dat die heel veel expertise op een bepaald gebied hebben. En die zeggen, ik wil me graag voor niks hiervoor gaan inzetten. Want ik ben het zat. Mm-hmm. En dus daar merk ik wel dat veel mensen eigenlijk denken, ja, ik denk wel dat we op een goed punt zitten om door te duwen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die je koppelt aan een periode in je leven dat het wankelde. En jij zei dat dat moet zijn Prince met Why the Butterflies. Ja. Waarom dat nummer? Ja, vind ik zo ontzettend. Hij ziet het zo mooi. Vooral het mama. En welke periode was dat dan? Dat je deze muziek aan koppelt? Nou, ik zat te denken van een moment dat ik echt, dat mijn leven wankelde, was wel dat ik hoorde dat ik borstkanker had terwijl ik een klein kind en een baby had. Dus dat was wel een heel extreme en heftige moment of een periode. En ik kon daar niet direct een soort muziek of zo aan paren. Maar ik vind dat nummer van hem gewoon ongelooflijk mooi. Omdat hij zingt het zo rauw. Nou, er komt ook nog mama in voor. Dus. Ja. Shaking. Mama, what's this? Mama, what's this? Van mooi, want je zei, het is ook een beetje een vorm van knoeien, ja, wat Prince hier doet. Ja. Want? Nou, je ziet hem zo'n beetje zo zoeken naar een melodie. En hij speelt met zijn stem. En het is een soort ruw materiaal wat je hoort. Dus ja, hij zit gewoon, je hoort hem luisteren naar wat hij aan het maken is. Ik las een interview met je in Volkskrant. En dat ging over die ongelijkheid tussen man en vrouw. Maar het ging ook over seksisme in de theaterwereld, in de filmwereld, tv-wereld. Maar ook seksisme in de vorm van echt MeToo-dingen. Ja. Van dat je echt wordt lastiggevallen door mannen waarmee je werkt. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar ook op een gegeven moment hebt gedacht van, joh, moet ik daar ook niet een verandering... Heb je daar op dat punt ook wel eens gestaan dat je denkt van, dat je dacht van, ja, dit moet gewoon naar buiten? Nou, naar buiten weet ik niet. Maar wel dat het gebeurt. En dat het was normaal dat je werd lastiggevallen. Ja. En het besef dat je dat invloed heeft, dus dat je bijvoorbeeld geremd voelde in je werk, omdat opeens de relatie veranderde met een regisseur bijvoorbeeld, die opeens op je uit was in plaats van dat je gewoon in een werksituatie zit, dan kan je je niet meer zo makkelijk vrij bewegen, omdat je deze denkt van, ja, nu denkt hij misschien dat ik zwis wil, of nu denkt hij, dus dat is een hele vervelende concentratie. En dat heb ik wel een heel aantal keer meegemaakt. Want kon je dat ergens kwijt, zeg maar? Of was dat dan vrouwen onderling? Nee. Ook niet? Nee. Nee. Nee, dat was eigenlijk iets wat je niet echt besprak met elkaar. Tenzij er misschien echt iets heel fouts gebeurde. Maar er speelt zich natuurlijk ook heel veel af op een grijs gebied. Ja, subtieler niveau. Ja. Zo normaal was het. Want ik heb het wel eens soms met vriendinnen van, met een goede vriendin van mij dat over toneelschool. En dat ik zei van, toen bleef jij dronken achter bij die leraar. En ik heb jou toen alleen gelaten. Je bent daar gewoon de hele nacht bij die man geweest. En toen zei ze gelukkig van, nou, volgens mij was er niet zoveel gebeurd. Maar nu pas denk je van, dat is helemaal niet normaal. Die man was, weet ik veel, in de 40 dik. En zij begin 20. Ja. Dus in die zin is de... Maar dat zijn ook dingen. Dus dat je moet het er met elkaar over hebben om te zien van, dit is niet normaal. Of dat vinden we niet meer normaal. En dat moet afgelopen zijn. En voor de luisteraars die dan denken, mag hem niks meer, daar gaat het niet om. Ja. Het gaat om vertroebelde relaties. Dus dat het niet klopt. En dat weet je als object, zeg maar, weet je dat meteen. Dan gaat er meteen iets in je maag. Die denkt, dit is niet meer leuk. Die hand die op mijn rug zit, die is niet... Dat klopt niet. En dat voel je meteen. En in die zin, natuurlijk beïnvloed je dat in je werk. Ja, je bent minder vrij. Ja. En heeft dat dan dezelfde oorzaak ook als, ja, waar het over ging bijvoorbeeld bij The Voice? Die ontzettende ongelijkheid, die machtsverhoudingen die natuurlijk zo liggen. Ook natuurlijk, kan ik me voorstellen, met een regisseur. Je wil een rol. Ja, een rol. Je denkt van, ja, ik moet me niet ik moet niet te moeilijk gaan doen. Dat krijg je ook terug, dat je moeilijk bent. Nou, want dat is ook zo, dat is ook wel hoe het systeem werkt. Dat als je er tegenin gaat, dan krijg je het predicaat lastig. Of hysterisch. En dat hoorde ik ook wel eens over collega's gezegd worden. En waar je later van denkt van, ja, maar misschien was diegene helemaal niet hysterisch. Die was gewoon kwaad. En terecht. Dus je werd vaak ook weggezet. En ik denk inderdaad dat... Ja, dat die verhoudingen, ja, de hiërarchie, dus in de creatieve sector, zeg maar, dat misschien wel ietsje meer gebeurd is dan in andere sectoren. Nou ja, ik weet het niet zeker, omdat ik voornamelijk alleen maar daar gewerkt heb. Maar je hebt inderdaad wel van... zeker als je begint als actrice, dan wil je heel graag goed worden. En als je met die en die regisseur kan werken... die bewonder je bijvoorbeeld om zijn werk. En toen ik jong was, zag ik niet dat die geweldige regisseur ook een seksist was. En dat is ook heel lang dat je dacht van... dat is zo'n goede regisseur of zo'n goede schrijver. Maar dat kan tegelijkertijd kan een heel groot kunstenaar en een seksist zijn. Ja. En iemand die zijn handen niet kan thuishouden. En dat is heel verwarrend. En wat vind jij dan van het met terugwerkende kracht alsnog publiekelijk maken? Nou... Want stel, jij zou met een regisseur nu hebben gewerkt... waarvan je nu, met de ogen van nu, dat je kijkt van... ja, dat kon gewoon niet wat hij deed. Zou je het willen melden? Of denk je van, nou ja, dat is een andere tijd? Maar ik zet mij wel in voor dingen die nu gaande zijn. Dus als ik hoor... Dat er misstanden zijn, dan steek ik energie in het moedig maken van die mensen om het te melden. En daar zijn ook nu goede plekken voor om het te melden. Mm-hmm. Maar er zijn best wel dingen gebeurd waarvan ik het onbegrijpelijk vind dat niet naar voren is gekomen. The Voice is echt maar een heel klein puntje van heel veel misbruik. En ik denk dat een heleboel mensen denken dat nog steeds denken dat dat normaal is, dat dat kan. Ja, dus en kijk, maar wat ik moeilijk vind, sommige dingen daar heb ik ze niet zelf in meegedaan. En het gaat mij niet om het publiekelijk afbranden van die mensen. Het gaat erom dat het stopt. En ook al dat sommige mensen die macht niet meer krijgen, dat die uit hun handjes wordt getrokken. Ja. Maar stel nou dat jij met een regisseur hebt gewerkt... en die regisseur die werkt nu nog, bijvoorbeeld. En jij weet van die regisseur, die heeft zeg maar echt zich misdragen. Ja. En jij weet dat die regisseur nu nog steeds met vrouwen werkt. Oh, dan zou ik er wel wat tegen doen. Ja. Zou je wel. Ja. Ja. En wat kun je er dan tegen doen? Hoe zou je dat dan aanpakken? En nu zou ik het melden bij de directie daarboven... En daar ben ik wel steeds uitgesprokener in geworden. Eerst zou ik denken, nou, maar nu zeg ik gewoon... van jullie moeten daar iets aan doen. Dat kan niet, wat diegene daar doet. En ik geloof wel dat er wel veel wordt schoongemaakt momenteel. Zeker wel in de theaterwereld. En wat is schoonmaken? Dat die mensen opzij sporen worden gezet. En ik geloof wel dat veel gebeurd is ook al. Hoe jij je nu uitspreekt, heeft het iets veranderd voor jou? In hoe je ligt onder collega's, hoe je ligt bij regisseurs in je eigen wereld? Nou, ik kan me voorstellen, het is natuurlijk best een kleine wereld. Ja. En als je uitspreekt, zo duidelijk... Komen er ook weer nieuwe mensen op je pad, is mijn ervaring. Dus kijk, iemand die werkt op de manier waar we net over hadden... daar hoef ik niet meer mee te werken. Dus als hij of zij niet met mij wil werken, nou, dan is dat helemaal... Vind ik dat geen probleem. En ik ontmoet heel veel leuke nieuwe mensen. En ik ben ook heel enthousiast over de jongere generaties. Die vind ik erg leuk. En je bent ook wel optimistisch over hoe deze verandering zich gaat doorzetten? Ja, er is heel veel. Nou, bijvoorbeeld ook dat hele trans, gender en non-binair, noem maar op. Daar was ik niet zo mee bezig. Daar moet ik weer heel veel van leren. En dat is echt wel die twintigers die dat heel erg aanvoeren. Ja. Dus die verandering gaat nog veel verder. Ook niet, wat ik mij niet kon voorstellen. Ik kende het niet. Was het wel een leuke wereld? Want als ik dat me dan voorstel, van stel ik zou in een wereld werken waarbij ik toch moet opboksen tegen mannen die heel erg naar uiterlijk kijken. Mm-hmm. Mannen die me rollen geven die ik eigenlijk minder leuk vind dan de mannenrollen. Ja. Je bent toch best wel veel aan het strijden eigenlijk. Ja. Ja, dat is waar. Waar lag die balans voor jou? Was het dan nog steeds wel veel leuker? Was het allemaal waard? Het is een beetje... Zo is het gegaan, zeg maar. Ik denk wel, als ik nu erin zou gaan... dan zou ik een andere weg kiezen. In de zin, dan zou ik veel meer maken. Het zelf in de hand houden. Het is ook de tijd. Waar ik... ja, deel van ben. Dus om daar nou spijt over te gaan hebben of zo, dat is niet zo. Ik vind het nog steeds een heel leuk beroep, hè. Ik hou echt heel erg van spelen. Vind ik echt ontzettend leuk. Dus ja, gewoon het werk zelf. Maar dat bedoel ik eigenlijk van tijdens, zeg maar, toen jij jonger was en toen je dus zeg maar midden in die mannenwereld zat, vond je toen ook altijd leuk? Of beïnvloedde het ook echt je speelplezier? Het heeft mijn speelplezier zeker soms beïnvloed. Maar soms ook brak ik eruit en was het geweldig. Ja. En dan was het tijd weer wat minder. En dat heb ik ook heel lang aan mezelf geweten. Ik dacht van, nou ja, kan het misschien niet zo goed, of weet ik wat allemaal. En nou, daar ben ik achter gekomen dat wel meevalt. Dus ik heb wel wat meer zelfvertrouwen gekregen. Voor wat voor rollen word jij nu gecast, vooral? Want daar ging het ook over in jouw podcast, hè? Dat op een gegeven moment, als je als vrouw boven een bepaalde leeftijd, dan kom je heel veel in de overgangsrollen terecht. Ja, of oma's of moeder, ja, hele saaie rollen. Ja. Maar goed, ik draai nu een geweldige serie waarin ik een prachtige rol heb van Niek Barends en Ilse Warringa. Van een vrouw. Ja, dat zit allerlei mensen in, maar dat is gewoon. Ik speel mijn eigen leeftijd en een echt round character, dus met allerlei kanten. Dus momenteel gaat dat wel goed. Ja. Ja, want mensen die niet bekend zijn in die wereld, leg eventjes nog kort uit van je hebt een iemand schrijft een toneelstuk bijvoorbeeld, ja. Of iemand die schrijft een scenario. Ja. Vervolgens, wie bepaalt dan wie die rollen gaan krijgen? Theater zijn dat de regisseurs en de producenten. Want je hebt natuurlijk ook altijd nog een geld is ook nog een. Dus hoeveel mensen komen naar een voorstelling. Die komen toch meestal bekende namen af. En bij film en televisie, ja, dat is een beetje verschillend ook. Welke genre je naar kijkt. Maar begint de verandering bij die scenario-schrijvers? Ja. Ja. Die moeten al in hun scenario schrijven van hoe die vrouw zich ontwikkelt, een volwaardige vrouw. En die moeten dus eerst zich bewust worden. Want die denken, ik schrijf gewoon wat er in me opkomt. Maar dat is niet zo. Je schrijft ook wat je opkomt, maar ook volgens clichés. Ja, wat ze ook noemen unconscious bias. Ja. Van, die zijn al heel erg gekleurd eigenlijk. Ja, en dat is. Heel veel scenario's leiden daar nog aan. En kleine dingetjes kan je nog wel veranderen als acteur, maar de grote lijnen niet. Want staat in een scenario dan ook al van, dit moet een vrouw van in de 20 met blond haar, een heel mooi figuur, loop naar buiten. Er staat bijvoorbeeld inderdaad bij heel veel vrouwelijke personages als omschrijving dat ze mooi zijn. Wat al heel gek is. En wat is mooi dan? Ja, dat ook. En dan doen ze ook vaak van, een bepaald soort vrouwen wordt daar dan ook voor. Actrices zijn vaak ook heel dun. Waarom? Ja. Dat is echt onzin. En maat 36 of 34, echt heel, heel dun. En daar zit ook iets bij vrouwen dat je denkt van, hou ermee op. Met jezelf uithongeren. En anderen ook het gevoel te geven dat ze niet goed zijn als ze er anders uitzien. Maar het is wel zo dat als jij hogerop wil in Hollywood of wat dan ook, dan zal je waarschijnlijk toch heel dun moeten zijn en jezelf uithongeren. Want als dat dan in een scenario staat, wie moet daar dan mee in discussie gaan? Wie moet er vervolgens? Iedereen. Ja, dat is dan de producent en de regisseur. En de casting director. Op elk vlak kan je invloed uitoefenen. Die moeten daar dan alert op zijn? Ja, en denken, hey, kunnen we dat ook anders doen? En wat gebeurt er dan als we het anders doen? Nou, dat blijkt vaak heel veel leuke dingen op te lezen. En zie je ook echt dat dat vaker gebeurt? Dat er vaker dat soort discussies plaatsvinden? Ja, dat zie ik. Ja, het gaat in die zin wel vooruit dat mensen snappen waar je het over hebt als je het aansnijdt. En dat was een aantal jaar geleden echt niet zo. Maar de grote meerderheid wordt wel volgens de oude clichés nog steeds gemaakt. Dus we moeten echt niet denken dat we er zijn. We zijn aan het begin. Wat interessant is aan Jacques is dat zij comedienne is. Niet van beroep, maar dat is zij. Dat is haar DNA. Zij ziet alles en iedereen, objecten. De buren, haar leefwereld, de hond en de kat, alles als een personage. En en bekijkt de werkelijkheid vanuit hun ogen. En waardoor je, als je met haar leeft, altijd een grappige reflectie hebt op de werkelijkheid. En daarin is de rode draad is dat wij met z'n allen natuurlijk falen. Dus we knoeien een beetje de goede kant op. We proberen het, onze intenties zijn goed. Maar het lukt toch altijd net niet. En dat maakt dat je, als je ook de wereld door haar ogen ziet, dat je altijd humor en troost ervaart. Mooi. Hij zegt het ook mooi. Ja, dit is jouw man, hè? Ja. Adriaan Geuze, architect. We knoeien de goede kant op. Ja. Ja, dat is mooi gezegd. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja. Als je het hebt over veranderingen en activisme. Kijk, stel nou dat wij vrouwen willen meewerken hieraan. Ja. Wat kunnen wij doen? Nou, waar je mee moet beginnen, is je gaan inlezen en inkijken zo van wat er allemaal al bekend is over, over hoe het in elkaar zit. En, want er is ontzettend veel geschreven en films gemaakt en interviews, noem maar op. En dat gaat je heel veel geven, denk ik. En er zijn ook heel veel initiatieven. Echt, op elk vlak is er wel een initiatief. En ik zou zeggen, sluit je daarbij aan. Want het is ook heel erg leuk en heel fijn om voor iets te gaan wat groter is. Want ik zeg ook altijd, en dat vind ik echt, ik doe het voor de generatie na mij. Ik doe het niet voor mezelf. En het is helemaal niet uit zieligheid, maar gewoon ook een soort realisme. Ik doe het echt dat de vrouwen die nu jong zijn, dat die niet dat allemaal hoeven door te werken. En dat die verder gaan komen dan wij. En dat is een heel prettig gevoel ook. Om te helpen duwen en te liften, zeg maar. Maak een gebaar naar boven. Ja. Naar boven van, om ze omhoog te duwen. Ja, ja. En dan maakt het niet uit in welke sector je zit. Nee, absoluut niet. Ja. En ondersteun het, ondersteun elkaar. Want dat is ook iets wat je moet leren als vrouw. Dat patriarchaat waar we het over hebben, dat heeft ook in zich dat je dat vrouwen onderling elkaar omlaag halen. Dat dient het dat je op de tweede plek blijft staan. Ja, dat is toch iets heel onlogisch, hè, dat gebeurt. Ja, maar we hebben het geïnternaliseerd. Dus we zijn vrouwen minder gaan vinden dan mannen. En dus wat vrouwen heel veel onderling doen, is dat ze meteen kijken naar de zwakke kanten van iemand. Van ja, dat is wel goed, maar ze heeft ook iets. En daarmee ondermijn je een ander op een subtiele wijze. En het heeft heel veel zin om je daar bewust van te worden en dat niet meer te doen. Kijk naar de goede kanten van vrouwen om je heen en steun elkaar. Want dat doen mannen ook, zal ik je vertellen. Let er maar eens op. Mannen zijn er veel beter in. Nou, om elkaar die te hebben steunen. Dat ook geleerd. Ja. Die leren om elkaar te steunen en wij leren om elkaar onderuit te halen. Ja. En dat is echt iets wat we actief moeten afleren. En dat doe je door je bewust van te worden van hey, wat denk ik nou voor narigheid? Ja, en dat is denk ik herkenbaar voor vrouwen in alle sectoren. Ja, ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten dingen achterlaten, waar ze van af willen. Waar wil jij van af? Oh, waar wil ik van af? Heb je een voorwerp meegenomen? Ja? Oh, maar je op die manier wil. Ik dacht een voorwerp, ik dacht een soort cadeautje. Oh. Ja, zij zit in mijn tas. Het is een heel klein flesje Ballantine drank. Oh. En het is een toitje. Dat geef je elkaar in het theater, geef je toys, hè, om elkaar geluk te wensen. Maar ik vond het ook wel leuk om een beetje alcohol. Gewoon omdat het kan. Hoeveel geluk heb je in je leven? In de grote zin? Mm-hmm. Ik ben wel heel gelukkig. En ben wel heel blij met mijn gezin en met mijn familie. Ja. En vrienden, ja. Ben ik wel heel gelukkig. Als je het aan mij geeft, dan ga ik even kijken wat ik heb in de. Het is een ruil namelijk. Oh, oké. Okay. Nee, ik moet even bukken dan, hè? Ja, dat is goed. En grabbelen in mijn tas. Ja, dat is altijd leuk voor het geluid. Ja? Oh, hier, ik heb hem al. Ja, het is Ballantine, ja. Maar ik weet dus niet meer van welke voorstelling ik het heb gekregen. Ja, dan ben niet. Dat geef je elkaar altijd als Nou, het gekke is, er zijn acteurs die dat heel die dat altijd doen. Dan heb je acteurs die echt iets maken. Dat is echt heel lief. Dus helemaal iets speciaals fabriceren. De knutselaars, zeg maar. En dan heb je mensen die dan een soort associatie met het stuk... of een zinnetje, of weet ik wat. Nou, en dit, maar ik weet niet meer waar dit voor was. En nou is er waarschijnlijk misschien wel een collega woedend. dat had ik bedacht. Maar goed. Ja, dankjewel. Ik heb in de aanbieding twee dingen die mensen hebben achtergelaten. Nou, dit is het bloesje van Daniela Hooghiemstra. Ja. Historicus en schrijfster. En dit is van Jason Boegwandas. Hij was laatst mijn gast. En hij maakt zich sterk voor een revolutie in de jeugdzorg. Aha, hij is zelf ervaringsdeskundige en activist. Is die. Ja. En dit heeft hij een kubus en een Erlenmeyer. En hij zegt, als je zeg maar wil voelen hoe gecompliceerd het is om de jeugdzorg, om daar veranderingen in teweeg te brengen en om dat beter te maken, dan moet je die kubus eens proberen om in die Erlenmeyer te krijgen. En het is dus mogelijk. Is het mogelijk? Hij heeft ook echt een foto laten zien. Je kunt deze kubus in die Erlenmeyer krijgen. Door hem uit elkaar te halen dan. En weer via die hals in elkaar te schroeven. Nee, ja. Ik geloof het niet. Dan wil ik dat filmpje zien. Ja. Even kijken. Ja, nou, dan wil ik... Want bloesjes heb ik genoeg. Ja, nee, dan geef ik deze aan jou mee. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes. Ik eindig altijd met de liefde. En jij zei dat moet zijn Al Green met Tired of Being Alone. Waarom is dat nummer zo kenmerkend voor de liefde? Nou, je hoorde hem al. Die geweldige man met wie ik ben. Mm-hmm. Toen we elkaar net kenden, toen... Dat was nog in de tijd van de antwoordapparaten en zo. Maar toen ging hij, een van de eerste keren dat we heel lang aan de telefoon hingen, ging hij cd'tjes draaien. En daar was dit eentje van. En dat vond ik ook heel bijzonder dat iemand dat zo communiceert. Ja. Het is ook een heel mooi nummer. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Jacqueline Blom. Heel leuk was het. Ja, wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. NPO Radio 1.